الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلثم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. نسألك يا الله يا أرحم الراحمين بجلال ونورك وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تلتق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تفرح به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يعنينا عن الحق غيرك لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه لنا إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها تحتنا وتصلح بها خائبنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بما بها رسلنا وتراود بها ألفنتنا وتعصمنا بها من كل سوء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا تؤاخذنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. ارحمنا برحمتك تغنينا عن رحمتنا عن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واحننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم انا نسألك ايمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يصيبنا الا ما كتبت لنا واجعلنا راضين من الرزق والعيش بما قسمت لنا. اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل دين. ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلد علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا وكف عيد الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وكف عيد الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وكف عيد الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وكف عيد الظالمين برحمتك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وإخواننا المسلمين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واعملهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا ولقهم برحمتك رداك وقهم فتنه القبر وعذابه. اللهم اوصل ثواب ما قرانا من القران العظيم اليهم وضاعف رحمتك ورضوانك عليهم. اللهم حل ارحامهم في محل الابرار وتقمدهم برحمتك آناء الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضود وطلح ممدود وزل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الموقف العظيم واسقنا حسن النثر إلى وجهك الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا الله ngi jox leg sunu mbokk oustaz maoudou fay mu jox ñu wara am kaddu ñepp tabarkallah sunu mbokk oustaz midou ndiam ma nga ne tok ñu raan am tafsir bi mu tambalé ba nim jexé sunu mbokk mi moy cheikh abdourahmane mbacké dom la ci gayna fatma wa sin cheikh mbacké gayna fatma mi ngi ni tok sunu wet da ngeen deg ñu diko tuddu kéro biñu tambalé tafsir bu 97 bu fi ma tok at mu jot moñu jox xaram tabaski neena ndax alquran yalla nako yalla fay ñu ngi li tok ñom ñepp tabarakallah sunu mbokk oustaz ahmed dam jay ñom ak centre bi nga xam mo lañ bokk muy oai organisation pour action islamique xamna ci kanam dañ ci ñew fi moy sunu dalukaay yalla yalla fay leen sunu mbokk yi nga xam ni tabarakallah ñu ngi joge ba seju buguma guddal di jël taw oustaz maoudou fay dama koy jox kaddu yi buñu nappé ci dess yeb inshallah ku ci nek dañu dik ci seen mbir am makhtar kebe bu seigne abdou sissi aksina legi ne lañ ko na aksi wa tabarakallah ndax itam waaw binu nek ci radio dunia di tafsir haji abdou assis dafa yebal ku yax bacci mbay ne ko demal ngor ci radio dunia na nga dem ba xam kan la bacci mbay ñew bañu gisante ñaari sama lañ ci taxoma seigne abdou gennaduna fa makhtar kebe jere seigne la dal kon maoudou fay تفضل مشكورا واو bokki ñu ngi leen di fàttali ne ñu nag yéen ñu ngi ànd di déglu rajo Sud FM seen rajo fi ñuy waxee yéen 4h tegal na fukki minute ak juróom benn xam naa bokki ñu ngi nekk ci war a jokkalante kaddu yi Haj Malick Faye war a nekk di ki nga xam ne moo koy joxe kon dégg nañu tafsir bi dégg nañu ñaan gi yàlla na ko yàlla nangu ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu itam teewaayu délégation yi ak fu ñu mën a jóge ak kilifay diine yi nga xam ne ñoo fa teew Haj Malick Maodo ok assalamualeykum waaw oustaz Haj Malick ñu ngi lay dégg rafetlu nañu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di fab suñu nuyo di ko teg ci kilifa yi nga xam ne ñoo fi doon addu léegi di wax itam ci kaddu kilifa yi nga xam ne gannaaw yàlla ñoo tax ñu am tey possibilité yi ba mën a toog fii di wax ak lenn ci ñi nga xam ne ay jaamu yàlla lañ loolu dañ koy tàmbalee ca Babacar Touré mi nga xam ne moom moo jiite ca kaw rajo bi ñu dupay Sud FM te ci tamit ki nga xam ne moo di Abdou Latif Koulibaly Abdoulaye Ndiaga Sylla bi jiite Sud Quotidien ba ci Omar Diouf Fall loolu itam li tax ñu wax ko mooy dañ wax ne lëg bu lekkee alam na ko gërëmee coy waaye li gënoon a wóor mooy na ko gërëmee yàlla mi tax alam jooji la wadd ndax su koy su ci dogal yàlla ànd wont wadd ba loolu di ci mën a am ñooñu mooy kilifa yi nga xam ne ñoo tax tey ji ñu am possibilité mën a tax fii di wax taxaw ci di wax mu yegg ci fele nga xamni modi radio ba bañu bare bare bare diko deg inshallah no jappate min ne ci bir lolou li ci nga xamne mo doon wax legi di oustad aline sall ñun en tant que ñun ay taskatu xabar lañ ay journaliste lañ yalla lolou la dogal yalla limu dogal moy ay dañuy wax ñu bare bare diko deg waye li mbirte mbir moy yalla dina dogal digënté yo xamné radio bi daf leen dul bolé té loolu mësumako wax ci mbolo tay dina ko wax parce que ñu bare bare xamuñu loolu moy né Aliou Sall mi mag mom bokk nañ ben daara ci Louga ci ben madrasa buñu duppé Manar Al Huda té manar bobu lekk ñu wax oustaz man jéme lo jité ko man fala jangé bam brevé arab moma jitu won waye taxaw na ci sama kanam jangal ma bobu xawma na won na dina nek journaliste yalla mi dara tewul dogal itam xana bañu fa joggé ñu jangé nasaran ba université biñu génné suñu lijaasa nak la yalla dogal ñu nek ay taskatu xabar waye mom radio bi daf ñoo bolé wul bari na mom mi tok tay dima dégg Aliou Sall mi lumuy wax ñaare mag mom ñu mbeukenté ci walu xulo parce que daf naan ma yow da nga jang problème philosophie dafa ñew na ma yalla neena lutax man ko lutax man gawmako ñu taxaw ci mbeukenté mu ma yow dal li ko waxal te yalla xam na ni man xam na ni deug gi ci mom la nek waye gannaaw comme man dama ko yeb te leg leg mu ñek ne ma waaw lutax li oustaz jam jay mi itam mom daana ma deug bi ma nekkon ci benen radio bu ñu tuddé nostalgie bo oustaz ali salimi momako net li ñu dem ba yalla dogal mag mom ak oustaz tayib sosé ak oustaz imam jay ñu bokk benn jotay kéro wax na fa wax jom solo loolu mom téréem la fokk ñu délé koko ñi ci sante mbacké na suñu sangalañu loolu mom non lañuy sërkelé nuyo bi té ki maktar kébé mi téw légui itam bi serigne abdou aziz ci dabba ci ak dundam képp ku ma fekk jotayam dang ko fekk mu tok su waxé ci arab mu waxal koko ci wolof ku yalla may fasaha la mo maktar kébé yalla yalla jappalé ko man ñi tamit sama xarit la sama wëlëré la ndax abdou aziz ci dabba dafa ma sa ñew Louga boba ma ngi def classe 3e amuguma sax defen sama wuy jur bima jur ben mu xadam bu ñu tuddé Alhaji Samba Ngoti lo ci Louga lañ ko tuddé ku yalla mayon gis gis la Abdul Aziz ci dabax tok sama wuy juru goor ne ko ki sa bay la ko tuddé fekk ma ngi and ak sama bag sama ben mag ma bokal rek bay bu ñu tuddé Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Fatimi mu ne ko ki Cheikh la ko tuddé ki moy Mawdo Elhaji Malik la ko tuddé kérok dabax dafa wax ne yow mi di Mawdo fo jëm yalla ko yalla gal ba tax na ñi ngi leen di sante di leen gërëm gannaaw bañu gërëmé le kilifa yoyé oustaz Aliou Sall nak dafa ma sass tay ji nak du waxu taskatu xabar du waxu wolof yo xamni yu xoot la ndax fi ñi fi nekk ñoo no raw dafa am lu am nit day xam bopam ba fi Cheikhou Serifou ñëwé yalla dogal ñu yëll woon ñu fa nañu dem leen ngeen defal ñu reportage bi ndax ay taskatu xabar ngeen dama fa fekk benn mbokk bu nekk RTS ñu koy wax Alhaji Assane Ndiaye te léeg-léeg mu nekk ci télé bi di woy yonent bi mu ne ma Mawdo maa la jiitu fuuf mag la ci wàllu rajo waaye kaay ma wax la ñaari baat nga xam ko dama la koy léebal jaaral la ko ci gaynde nga xam ne nit bu xamul boppam du am personnalité te ku amul personnalité say bokkale njëkk a yeb ma ne ko loo ma bëgg a léebal mu ne ma gaynde dafa ma sa warab yi ba tàkkusaan ñëpp teew mu ne golokaay mu ñëw mu ne ko damaa bëgg nga xoolal ma ba xam mbooloo mi ñëpp teew nañ wala déet wala yéeg ci kaw garab gana ko jaan mi yeexu doxin sax ñëw na kenn ab santewul mu ne ko kon nag su ma waxee nag ma jottalil ngola ne ko maa ngi lay déglu kilifa gi gaynde ne salaamaaleykum ngola ne eh kilifa gaa ngi leen di nuyu mu ne àll bi dafa am lu fi xew te dama bëggoon a waxtaan ak yéen ngola ne ah gaynde nee na daal tey ji dafa am yéen a waxtaan ak yéen rek gaynde noppi def pause waxatul ne tekk ba mu yàgg rek mu ne jàppal ma saay-saay boobu tuddul kenn nag bukki génn daw kenn dana jàppal ma saay-saay bi rek sëgg bu ko xool kenn ko mu góo ne xaaral ma ñëw man bala ñoo seet mbir yi dem yoonam Alhaji Assane Ndiaye moom a ko nekk ci bu télévision nee nañu teg ci ñetti fan gola di dox ci àll bi ba dajeeg bukki na ko yow askan wi ñu bokk yaa ci yées yow gaynde woote na ne jàppal ma saay-saay bi newul bukki newul njuur kenn tudd na loo dawe yaa ñàkk jom bukki na ko boo ma yeddee ba noppi da nga may bàyyi ma wax mu ne ko maa ngi lay déglu bukki na ko ndax ba ma dawee sama gannaaw am na ko dawat golo ne ko bolé ne ko ay la yewen aw ay sax du gaaw yewen ba gum fi yewenal bolé ne ko ay la yewen kenen dawatul fala mbolo ma tafé bu ki ne ko ah ha taway man la doon wut da non yonal rek manam nit dafa wara xam bopam balañ ko ko wax te fi ñuma joxe kaddu gi tay ñagas na lool ndax ñi ci sama nday jor waxuma la mag gi ñuma mag waye man xamna ne man nañu tek allu ci sama penk ne ma nel ba oustad aliou sallimi ko yalla defal fasaha la man daana ko deglu daanañ jokkalante ci telephone te bokku ñu won fu ñu nek ci walu radio bi ci teggu moy tuba bi dafa am ku ñu tuddé Platon bo jangé philosophie dafa am ben tuba bu mag bu ñu tuddé Platon dafa waxone la vraie réalité se trouve dans le monde intelligible koku gëm na yalla te yeguko néna yeg na ci sama yeg yeg na adina bi limuy yatu yatu amna benen adina bo xamni bi loxo mënu ko laal Platon néna lool woor na ko ni moy deggu deggu yi mu tuddu fi legi ben baat dama jël note moy huwa muy 11 ginde attentat bi amul États-Unis d'Amérique ñi nga xamne seen xam xam dafa match jëm ci walu ordinateur ci walu net bi ben juge moko def dafa def étude bi japp bis bi li xew ci attentat bi yépp nombre 11 la lepp dina len ko lima lepp 11 ñaari immeuble yi ñu taxawé 11 la ndax dafa taxaw ni ben bi taxaw ni mak maqama 11 wala bok daraja 11 la yoré fofu gis nga ñu ñëk dugg ci vol bi han ñim lim bi ci ka faatu ñi ngi tollon ci 292 2 ak 7 ak 2 égal 11 New York gi nga xamne fala accident bi amé moy 11e état ci Amérique fukki fan ak ben ci wara septembre la xew xew bobu lay am so bindé Osama Bin Laden fukki bat lettre la ak ben so bindé Afghanistan 11 lettre la deuxième vol bi nga xamne mo doon dem ak 281 personnes ñoo ci nekkon 8 plus 1 égal 9 plus 2 égal 11 ko wëñu wat Oustad Aliou Sall ñu dem ci dem ci ba nga xamne code bi nga xamne mom la États-Unis mom la gaay doon utiliser pour man def attentat bi code bi c'était 371 7 plus 1 égal 8 8 plus 3 égal 11 yalla del ci wat kon lu am yalla la ba tax na lolu ay mbir la yo xamni dañuy top nak mbir mi ci ordre ndax waxtan dafa am niñ koy térélé dafa tuddu sama trondo légui tuddu fi téré bu ñu tuddé zajrul khulub fimi waxe ak qali ma dakh ma jaxate kala raka nasital maut wal maut mawridun lolou dafa yeungal sama xol ba tax na liste bi waxna lek oustad dam jay ñu xol ni ngi koy topé ah ñu top ko rek par nit dafa melne amna kuñ waxne mo wara jël kaddu gi mudi ahmed dam jay aw ahmed dam jay mom suñu kilifa la kon yo ahmed dam jay bu télé bi ñom kenn ko nek dama ko mësa jëw dana la ko wax tay dama ma sa tok ci sama bir nek man kot ak yalla di xol tele bi mom ni mu genn di def ko wo muy wax waye dam dafa jang philosophie te yeguko ndax laaj bi mu lay laaj day leer laaj jeru ngay tont ndax leral na li nga ko re laajale la ak talibé tax ndax bu woyeful won ci bir laaj bi da ngay xamné dalay laaj pour expliquer la pour waxale ci setan télévision bi lolu bo defé communication day yomb ciow yalla yalla jappelé la a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى عليهم وعلى افضلهم وامامهم سيدي وحبيبي ابي القاسم محمد